mo oluwa to o mu okan yo ase oluwa wa ni mimo o nse imole oju eru oluwa mo pipe ni titi lai lai idajo oluwa ni otito ojojo ni gbogbo won olorun oju wura to dara lo o se dunju oyin lo Senator Le Machiche.